اس کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ جو جہاد کی دعوت دیتا تھا اس کی دعوت کو روکنے کے لیے کافروں نے بڑی بڑی سازشیں کی. گرفتار کیا گیا, کبھی بادامی باغ ٹارچر سیل کے اندر, کبھی جموں جیل کے اندر, کبھی دہلی کی تہاڑ جیل کے اندر. اس کو الٹا لٹکا کر مارا جاتا تھا, اس کی داڑھی کے بال نوچے جاتے تھے. مشرق بے ایمان بدبودار کافر مل کر اس پہ لاٹھیاں برساتے تھے, اس کو مار مار کے چمڑی ادھیڑ دیتے تھے اور اس سے مطالبہ یہ کرتے تھے کہ کہہ دو جہاد کی دعوت نہیں ہے, جہاد جائز نہیں ہے, اسلام کے خلاف نعرے لگاؤ, پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ. لیکن وہ مارے کھاتا رہا, اپنے جسم پہ تشدد برداشت کرتا رہا, الٹا لٹک کر بھی توحید کے ترانے گاتا رہا, جہاد کے نعرے بلند کرتا رہا. پھر دنیا نے دیکھا کہ دنیا کفر بھی دیکھتی رہ گئی, منافق بھی دیکھتے رہ گئے, اپنوں نے بھی دیکھا, پرایوں نے بھی دیکھا. وہ فضاؤں پہ الٹا ہوا کندھار کے اندر پہنچا, کندھار سے نکل کے پاکستان میں پہنچا, پھر پاکستان کے اندر وہ دنوں کے اندر چھاپا چلا گیا. ہزاروں نوئی لاکھوں نوجوانوں نے اس کی دعوت پہ اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر لیا. میری مراد, میں اسی کو بلاؤں گا جو بابری مسجد کے بیان پہ بھی پہنچا تھا, میں اسی کو بلانا چاہتا ہوں جس نے بابری مسجد کو اپنے دل کا روز بنا لیا اور دنیا کفر کو للکار کے کہا تھا کہ بابری مسجد کا انتقام لے کر رہیں گے. میں اسی کو بلانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کے اندر, پاکستان ہی نہیں, افریقہ کے اندر بھی, امارات کے اندر بھی, سعودی عرب کے اندر بھی, یورپ کے کلب لندن کے اندر جا کر بھی, بنگلہ دیش کے اندر بھی, ہندوستان کے اندر جا کے بھی, جو جہاد کے ترانے گاتا رہا, جہاد کی دعوت کو پہنچاتا رہا, میں اسی کو بلانا چاہتا ہوں کہ جو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن ناری ٹاؤن کی صفوں میں بیٹھ کے دین کے علوم کو پڑھا کرتا تھا, پھر اسی جامعہ کے اندر وہ استاد کی حیثیت سے طلبہ کے سینوں کے اندر اسلام کی دولت بٹھاتا رہا. حضرت اقدس مفتی احمد الرحمن رحمت اللہ علیہ کا تربیت یافتہ, حضرت اقدس مفتی ولی حسن کا رحمت اللہ علیہ, ان کا خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ان شہید کا تربیت یافتہ اور ان کا خلیفہ مجاز عالم اسلام کا عظیم جنرل خدام اسلام کا مرکزی امیر, استقبال کیجئے گا, دلوں کو تھام لے, کہا کے استقبال کرے. میری مراد حضرت اقدس مولانا محمد مسعود اظہر وہ تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیں فوری طور پہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک عار سی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. ایک دو اشعار اپنے شہید بھائی حضرت مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ کے لیے. پھر کہیں سے ڈھونڈ کر لا عمر رفتہ بہی، پھر کہیں سے ڈھونڈ کر لا عمر رفتہ دل وہی، میں وہی مینا وہی ساقی وہی محفل وہی. تم پھول کو چٹکی سے مسل سکتے ہو لیکن خوشبو کو بکھرنے سے نہیں روک سکو گے. بچھڑا ہے کچھ ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص پورے ملک کو ویران کر گیا. معزز علماء کرام، کراچی کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات اتنے زیادہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں. دو سال کا اسٹاک جمع ہے، موقع نہیں ملا آپ حضرات کو، اس لیے کہ کراچی کی جہادی بہاروں کو کسی الو کی نظر لگ گئی تھی. مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب چلے گئے، ان کے زمانے میں کراچی میں مجاہدین کے خلاف کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا. شاید کراچی اور جہاد یہ دو لفظ کبھی جمع نہیں ہو سکیں گے، مگر آفرین ہو اولیاء اور علماء کے اس شہر پر کہ ہزاروں لاکھوں فتنوں کے باوجود بہت سارے طوفانوں کے باوجود ان کی جہاد کے ساتھ وابستگی زندہ ہے، زندہ رہے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ نہ دین سے قرآن کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن سے جہاد کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ جہاد سے مسلمانوں کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ مسلمانوں سے اسلام کو جدا کیا جا سکتا ہے، اور نہ اسلام کو کراچی والوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جتنے بھی نعرے لگا رہے ہیں سب بجا ہیں، انشاءاللہ یہ نعرے بلند ہوتے رہیں گے، اور اسی کراچی کی سرزمین سے مجاہدین اٹھتے رہیں گے، دعوت جہاد کا پیغام پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کو گرماتا رہے گا اور عالم کفر کو للکارتا رہے گا، اور کراچی والے اپنے شہداء، اپنے زخمی، میدان جہاد کے غازی اور گوانٹا نامو بے سے لے کے شبرغان کے اسیر اسی طرح پیش کرتے رہیں گے جس طرح ماضی میں پیش کرتے رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد کراچی والے ساتھیوں سے گفتگو کا موقع ملا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے بات شروع کی جائے اور کہاں تک لے جائی جائے۔ بہت سارے طوفان اہل کراچی نے دیکھے، لیکن آپ حضرات کا اس والہانہ انداز میں جمع ہو جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ دوبارہ ابھر چکے ہیں اور کسی چیز کا اثر دل و دماغ پر نہیں ہے۔ ابھی کوہاٹ میں دورہ تفسیر جہاد ہو رہا تھا تو کراچی کے ساتھی نمایاں طور پہ وہاں بھی نظر آ رہے تھے۔ کراچی والوں نے جہاد پر پابندی کا زمانہ دیکھا، جہاد پر بدنامی کی بوچھار دیکھی، جہاد پر سازشوں کی یلغار دیکھی، جہاد کے خلاف رسالے نکالے گئے، مجاہدین کے خلاف پمفلٹ شائع کیے گئے، مجاہدین کے بارے میں دوسری زبان استعمال کی گئی، لیکن ہم نے اس سے بہت پہلے اہل کراچی سے عرض کر دیا تھا کہ جہاد کا میدان آسان میدان نہیں ہے، جہاد کا رستہ آسان رستہ نہیں ہے، جہاد کی منزل اگرچہ بہت سہانی ہے مگر اس کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ بہت ساری زبانیں اٹھیں گی، بہت سارے قلم چلیں گے، بہت سارے پمفلٹ شائع ہوں گے، بہت ساری تحریریں سامنے آئیں گی، بہت سارے الزامات وجود میں آئیں گے، لیکن ڈٹے رہنا اور کسی چیز کی طرف اپنی نظر نہ لے جانا۔ الحمدللہ پمفلٹوں پر غبار بیٹھ گیا، جو جھوٹ لکھنے والے قلم ٹوٹ گئے اور پروپیگنڈے والی زبانیں مڑ گئیں، اللہ کے فضل سے جہاد زندہ تھا، جہاد زندہ ہے، جہاد قیامت تک زندہ رہے گا۔ جہاد دین کے آسمان کی وہ بلندی ہے جس کی طرف تھوکنے والوں کا تھوک خود ان کے منہ پر گرتا ہے۔ جہاد کے خلاف کھڑے ہونے والے صرف مجاہدین کو نہیں ستاتے، رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، میرے رب کے ساتھ جو بھی ٹکرایا ہے وہ بچا نہیں ہے، وہ پاش پاش ہو چکا ہے۔ دیکھو جہاد کھڑا ہوا اسی طرح مسکرا رہا ہے، دیکھو جہاد اسی طرح انداز کے ساتھ قہقہے لگا رہا ہے، دیکھو نوجوانوں کی ٹولیاں اسی طرح فدائی حملے کر رہی ہے، دیکھو میری مائیں ابھی تک اپنے بچے جہاد کے لیے وقف کر رہی ہے، دیکھو میری بہنیں اپنے بھائی چمک رہا ہے. آج پھر شیطان اپنی دم منہ میں ڈالے بیٹھا ہے, حیرانی سے تک رہا ہے کہ ہو کیا گیا ہے. میرے بھائیو, جہاد کا عمل کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے کہ جسے مقبولیت کے وزن پر تولا جائے. جہاد تو رب کے عاشقوں کا عشق ہے, اور عشق کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ابھرتا ہے. جاؤ لیلی مجنو کی داستان پڑھو. مجنو کو مارے لگتی تھی, رسوائیاں سہتا تھا, پاؤں میں کانٹے چبھتے تھے, لوگوں کے پتھر پڑتے تھے, برادری والوں کی گالیاں سنتا تھا, تہمتیں سہتا تھا, آبلا پائی کرتا تھا. ہر تھپڑ کے بعد اس کے منہ کو دیکھتے تھے مگر زبان سے لیلا نکلتی تھی. ہر مار کے بعد جب اسے اٹھایا جاتا تھا زبان سے لیلا کی آواز آتی تھی. ہر بے ہوشی کے بعد جب ہوش آتا تھا تو اس کی زبان اپنی لیلا کو پکارتی تھی. ظالموں, کیا تم نے جہاد کو لیلا سے بھی کمزور سمجھ لیا تھا؟ خدا کی قسم, جہاد کی زلفیں لیلا کی زلفوں سے زیادہ لذیذ ہے. خدا کی قسم, جہاد کا حسن لیلا کے حسن سے بہت اونچا ہے. جہاد کا عشق مجنو کے عشق سے بہت عالی ہے. تم نے سمجھا مار کے جہاد چھڑوا لیں گے؟ مارو, تمہاری مار مر جائے گی. جہاد کے عاشق جہاد کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے. لاؤ گولیاں, لاؤ میزائل, لاؤ بم, لاؤ بمبار, لاؤ طیارے, لاؤ میزائل, لاؤ. تم ہمارے جسم کے ٹکڑے جتنے کرتے جاؤ گے جہاد کے اتنے دائی پیدا ہوتے جائیں گے. ہم ایک ہیں تو ایک دعوت دینے والا, جب جسم کے ہزار ٹکڑے ہوں گے تو ہزار دعوت دینے والے پیدا ہوں گے. جسم کے ہر ٹکڑے سے جہاد کا پیغام نکلے گا. تم نے سمجھا بدنامیوں سے ڈرا لیں گے؟ وہ کرو بدنام, بدنام انہیں کرو جنہیں اپنے نام کی فکر ہو. جو رب کے نام پہ مرتے ہو انہیں عزت بدنامی کا کچھ پتا نہیں ہوتا. تیرہ مہینے کی نظر بندی کے دوران مجھے فرمائش کی گئی کہ یہ کام چھوڑ دو ورنہ تمہیں بدنام کر دیا جائے گا. میں نے کہا میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ میرے آقا کے چہرے پر تھوکا گیا تھا, نعوذ باللہ. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ میرے آقا کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ میرے آقا کی پیٹھ پر ناپاک اوجھڑی ڈالی گئی تھی. جب میرا نبی اس حال میں کھڑا ہے تم مجھے عزت اور بدنامی کی بات یاد دلا. کیا عزت کیا بدنامی. آج مسلمانوں کے پاس بچا کیا ہے؟ اپنی جھوٹی عزتوں کی خاطر جہاد کو نیلام, اپنے مال کی خاطر جہاد کا نیلام وہ کر سکتے ہیں جنہیں پتا نہ ہو کہ اس امت پر کیا بیت رہی ہے, جنہیں پتا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خدمت کیسے کی ہے. ان کو ڈراؤ جنہیں عوام سے ووٹ مانگنے ہو, انہیں ڈراؤ جنہیں عوام کے پاس جا کے پیسہ مانگنا ہو, انہیں ڈراؤ جنہیں دنیا میں زندہ رہ کے لوگوں کو ہاتھ ہلانے اور مسافے کرنے کا شوق ہو. جو لوگ شہادت کے انتظار میں جیتے ہوں, جو بلال اور آفاق کی قربانیاں آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہوں, جو بابری مسجد کے گرد چڑپتی ہوئی طلحہ پاملہ حذیفہ کی لاشوں کو نہ بھلا سکے ہو، جن کی نظر میں وہ لاکھوں ناچتے ہوئے ہندو سانپوں کی طرح نظر آتے ہو، جو بابری مسجد کی جگہ مندر بنا رہے ہیں، جن کی نظر میں کشمیر کی حسین وادیوں میں بکھرا ہوا خون ہو، جن کے سروں میں اپنے رومال کی نہیں، اپنی پگڑی کی نہیں، اپنی بہنوں اور اپنی ماں کے دوپٹے کی فکر ہو، جو مسجد اقصی اور بیت اللہ اور مسجد حرام کے بارے میں سوچتے ہو، جو رب سے شہادت مانگتے ہو، جو اس دین پہ کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھتے ہو، جو فدائی حملے کو جائز ہی نہیں بلکہ اسلام کا عروج مانتے ہو، جہاد کی ترقی مانتے ہو، اور ظالموں انہیں کیا ڈراؤ گے، انہیں کیا بدنام کرو گے، وہ تو اپنی جانے اپنی عزتیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے پھر رہے ہیں۔ دیکھو رب نے جہاد اتنا کمزور نہیں بنایا، نہ جہاد کے ماننے والے کمزور بنائے ہیں، تم مٹ جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، نہ جہاد ختم ہوگا نہ جہاد کے ماننے والے ختم مسجد۔ کراچی والو، جہاد کے مخالفوں کو جا کے چند باتیں سمجھاؤ، جہاد کے دشمنوں کو تھوڑا سا آئینہ دکھاؤ، وہ اپنے جو غیروں کے پجاری بن گئے، وہ اپنے جنہوں نے غیروں کے لیے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا لیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اٹھا اٹھا کے غیروں کے حوالے کرتے، جاؤ انہیں ان کو اپنی قبر یاد دلاؤ۔ کراچی والوں، سونا بند کرو، غفلت بند کرو، خدا کا آسمان، خدا کا عذاب اس سے بھی زیادہ قریب آ چکا ہے جتنا یونس علیہ السلام کی قوم پہ آیا ہوا تھا۔ شکلیں مسخ ہونے کو ہیں، دھرتی پہ ایسے مظالم شروع ہو چکے ہیں کہ جن مظالم کا تصور مسلمان تو کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ جرما پل سے لے کے وزیرستان تک اپنی گولیوں سے اپنوں کا خون بہا کر اس خون کو تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارا دورہ کامیاب ہو جائے، ہمارا دورہ کامیاب ہو جائے۔ ان عرب شہزادوں کا خون جو مکہ اور مدینہ سے جہاد کی خاطر ہجرت کر کے آئے تھے، ان عرب شہزادوں کا خون جو ساری رات عبادت و تہجد میں گزارتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑا، جنہوں نے ان حکمرانوں کا کچھ نہیں بگاڑا۔ جمالی صاحب، آپ کی قوم وہ نہیں، یہ ہے۔ ان میں عزت لینے کے لیے کن پاکیزہ لوگوں کا خون دے رہے ہو، کن کے جسم اٹھا کے دے رہے ہو، کن مقدس جماعتوں پہ پابندیاں لگا رہے ہو؟ کیا تم کل میرے خدا کے قرآن پر بھی پابندی لگاؤ گے تاکہ بش تمہارا جنازہ پڑھ سکے، تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکے؟ ظالمو، تم نے مسلمانوں کے بچے اٹھا اٹھا کے دے دیے، تم نے مولانا اعظم طارق کو سڑکوں پہ تڑپا دیا، وہ جو رب کا قرآن سناتا تھا، تم نے دینی جماعتوں کو روزانہ ڈرایا ہوا ہے، دین داروں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہو۔ پولیس والوں، تم نے مرنا نہیں ہے، پولیس والوں بچاؤ، تم نے قبر میں نہیں جانا، کراچی میں مجاہدوں کے گھروں پہ چھاپے ہیں، ڈاکو آزاد ہے، شہداء کے گھروں پہ چھاپے ہیں، طوائف آزاد ہے، غازیوں کے بالوں پہ چھاپے ہیں، کنجریاں آزاد ہے، مجاہدوں کے گھروں پر چھاپے ہیں، اور رشوت لینے والے آزاد ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، کل جیش محمد پہ پابندی لگا کے تمہیں کیا ملا؟ آج خدام الاسلام پہ پابندی کی بات کرتے ہو؟ سنو سنو، دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں تم ایک نہیں ہزار پابندی لگا دو، رب کعبہ کی قسم جتنا تم بش سے محبت کرتے ہو، جتنا تم بش سے ڈرتے ہو، ہم اس سے زیادہ رب سے محبت کرتے ہیں، جہاد سے محبت کرتے ہیں۔ تم اس زندگی کی خاطر اگر جھکنا جانتے ہو، ہم اس زندگی کی داد خاطر کٹنا جانتے ہیں۔ اس وقت پولیس کی کمائی کا پیش، پولیس والوں تمہارے جنازے بھی ہم نے پڑھانے، پولیس والوں تم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا ہم نے پڑھا۔ مجھے پاکستان کی سینکڑوں ماؤں بہنوں نے اطلاع کی ہے کہ ان کو پولیس والے اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے مجاہد ہیں۔ کیا وہ اپنے بیٹوں کو زانی اور شرابی بنائے؟ پولیس والوں تمہاری طاقت وقتی ہے، عارضی ہے، اگر یہ رب کے لیے استعمال ہوئی تمہارا حشر محمد عربی کے غلاموں میں ہوگا، اور اگر یہ طاقت کفر کے لیے استعمال ہوئی بتاؤ کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوگے؟ کمائی کا ذریعہ ٹیلی فون کیا کہ آپ کے بچے کے فلاں جماعت سے تعلق سے اتنے پیسے پہنچاؤ، لوٹو لوٹو ان گھرانوں کو لوٹو، ہم تو ہیں ہی لٹانے کے لیے، لیکن تم بنا کے کیا پاؤ گے؟ کہتے ہیں ڈراؤ تاکہ جہاد چھوڑ دے، پاگلو اگر ڈر کے جہاد چھوڑنے والے ہوتے تو آج ایک بھی مجاہد نہ ملتا۔ انڈیا کی جیل میں مولانا ابو جندل کی داڑھی کی توہین کی گئی، میں نے ساتھیوں سے کہا پڑھو دو رکعت نماز اور رب کو بیچو اپنے آپ کو، اس زندگی کا فائدہ نہیں ہے کہ داڑھی کی توہین ہو اور ہم زندہ ہوں۔ خالی ہاتھ ہیں مگر ہاتھوں کے پنجے تو موجود ہیں، ان ہاتھوں پر ناخون تو لگے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں، دینے کو ایک جان تو ہے۔ وضو ہو رہا تھا، ہچکیاں بلند تھیں، سب ساتھی نماز میں کھڑے، سجدوں میں گرے، ربا آج خرید لے، تیرے نبی کی داڑھی کی توہین ہوئی، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم آج میدان میں اتریں گے۔ جب چھتوں پہ چڑھ کے نعرے شروع ہوئے، پتھراؤ شروع ہوا جیل میں، جیل حکام مذاکرات پہ آ گئے، سر جھکا کے آ گئے، دشمن وہاں جھکتا ہے جب جان دینے والے ہوتے ہیں، جو خود جھکنے چلے جائیں، جو خود گردن جھکانے چلے جائیں، جو جا کے سجدے کرنے چلے جائیں، ایک چکے کے نہیں رہتے، ایک پائی کی ان کے ہاں قدر نہیں رہتی، قیمت اس گردن کی لگتی ہے جو تنی ہوئی ہوتی ہے، ریٹ اس جان کا مقرر ہوتا ہے جو رب کو بکی ہوئی ہوتی ہے، اسی سر کے کاٹنے کے لیے پنجے تیار کیے جاتے ہیں، جو سر ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مذاکرات والے آ گئے، شروع شروع میں ڈرانے لگے، دیکھو تمہارے پاس تو ڈنڈے بھی نہیں ہیں، رائفلیں ہیں، گولی چل جائے گی، غریب الوطن مارے جاؤ گے، تمہاری لاشیں تمہاری ماں باپ کو بھی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بس کر بات، ہمارے وارڈ کے اندر ایک 14 سال کا بچہ ہے جو سب سے چھوٹا ہے، اسے تم آزماؤ، پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹنا شروع کرو، کاٹو مرچے لگاؤ، کاٹو مرچے لگاؤ، جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ محمد عربی کے ماننے والے ہیں، یہ مدینہ کے ماننے والے ہیں، یہ واشنگٹن کے پجاری نہیں، یہ ڈسکو ڈانسر نہیں، یہ بہنوں ماؤں کے ساتھ بدکاری کرنے والے نہیں، یہ گانوں کے اوپر ناچنے والے نہیں، یہ سینماؤں میں جا کے تھرکنے والے نہیں، یہ شراب کے نشے میں دھت ہونے والے نہیں، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ مدینہ دیکھنے والے، یہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدے کرنے والے، اور ان کی استقامت کو تو آسمان بھی سلام کرتا ہے، ان کی وردیاں دیکھ کے تو فرشتے بھی رب سے کہتے ہیں اللہ دجانہ جیسی، ابو دجانہ جیسی پگڑی ہمیں بھی پہنا، اللہ عقبہ اور قتادہ جیسے گھوڑے ہمیں بھی دلا، جن کی استقامت پہ فرشتے رش کرتے ہیں تم انہیں کیا دباتے ہو؟ نہیں ڈریں گے یہ لوگ. ہاں جس کو جتنا لوٹنا ہے ان مظلوموں سے لوٹ لو. ان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ اپنوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. ان کی کمزوری یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں سب کو اپنا بھائی مانتے تھے. ان کی کمزوری یہ ہے کہ ذاتی انتقام پر نہیں اترتے, اسی لیے ہر دوسرے دن جو کھڑا ہوتا ہے. ان تنظیموں پہ کوئی پابندی نہیں جن کے منہ سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. ان پر کوئی پابندی نہیں جنہوں نے ڈاکوؤں کو منظم پناہیں دی. ان پر کوئی پابندی نہیں جو غریب ہاریوں کی لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے اور ہاری اللہ سے کہتے ہیں کہ موت دے دے. جاگیرداروں کے ظلم پر کوئی پابندی نہیں. انسانوں کو کھڑا کر کے ان پہ کتے ریچھ چھوڑنے والوں پر کوئی پابندی نہیں. مسلمان بچیوں کو اٹھا کے برطانیہ رقص کرنے کے لیے بھیجنے پہ کوئی پابندی نہیں. پابندی ہے تو بیچارے ان جہاد کا نام لینے والے. تم بھی اپنا جگر آزماؤ, ہم بھی جگر آزماتے ہیں. تم بھی اپنے تیر لاؤ, ہم بھی اپنے سینے لاتے ہیں. تم بھی کفر کے ساتھ اپنی محبت کا امتحان دو, ربا ہم بھی تیرے ساتھ محبت کا امتحان دیتے رہیں گے. ربا تو ہمیں استقامت دے دینا. انہیں اگر پشت پر بھروسہ ہے ہمیں تجھ پہ بھروسہ ہے. اللہ ہمیں استقامت دے دینا. خون کے آخری قطرے تک, جسم کے آخری حصے تک ربا ہم تیرے ساتھ غیر مشروط وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. ربا تیرے سوا ہمارا کوئی یار نہیں ہے. واضح اعلان ہے. جس کو کسی کی یاری پہ فخر ہے کرے. تمہارے نظریات بش سے ملتے ہوں گے ملتے ہوں گے. ہمارے نظریات تو 17 ٹکڑے ہونے والے سید الشہداء حمزہ کے ساتھ ملتے ہیں. ہمارے نظریات تو شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ ملتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہمارے نظریات مدینہ والوں کے ساتھ ملتے ہیں. ربا ہمیں انہی نظریات پہ موت دینا. ہمیں اس دنیا کے غلیظ جدید نظریات نہیں چاہیے ربا, نہیں چاہیے. یہ ڈراتے ہیں ہم. انما الشیطان, یہ شیطان ہے. یخوف اولیاء, جو اپنے یاروں سے تمہیں ڈراتا ہے کہ ان سے ڈرو کھا جائیں گے. ہم نے کہا ہمیں تو مچھلی بھی کھاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کھاؤ ہمیں, کھاؤ. کھانے سے کون ڈرتا ہے؟ ڈراؤ انہیں جنہوں نے مرنا نہ ہو. ہمیں تو پتہ ہے ویسے ہی مر جائیں گے. تم نہیں مارو گے تو ویسے ہی مر جائے گے. پھر تمہارے ہاتھوں سے مرنے میں کون سا گناہ ہے؟ ڈبل اجر ملتا ہے, ڈبل اجر ملتا ہے. میرے محترم, میں آپ حضرات پوری وضاحت کے ساتھ بغیر کسی مصلحت یہ بتانا چاہتا ہوں, اور میری باتوں کو یاد رکھنا, یہ سال بہت اہم سال ہے. اس سال بہت سارے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, بہت ساری تبدیلیاں زمین پر رونما ہونے والی ہیں. عجیب و غریب حالات, کفر پورے جنون پہ اترا ہوا ہے, پورے جنون پہ, اور ادھر سے مسلمان بھی پورے جنون پہ اترے ہوئے. خدا کی قسم ایسا مجاہد سامنے آ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ماضی میں ایسے مجاہد نہیں دیکھے تھے. ایسے تکڑے مجاہد, ایسے خوفناک مجاہد, ایسے مخلص مجاہد, ایسے فدائی مجاہد کل پرسوں نظر نہیں آ رہے تھے. یہ کفر کا رد عمل ہے. جب وہ طاقت میں آتا ہے رب بھی اپنے خالص بندے زمین پہ کھڑے کرتے ہیں. ایسے میں ایک گھر میں گیا, دو نوجوان شہید تھے. بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کے, اونچی تنخواہیں چھوڑ کے, اپنی پروازیں چھوڑ کے گئے تھے. گھر گیا, خوشی کا ماحول ہے, چہرے دمک رہے ہیں, عورتیں اندر خوش ہیں، مرد باہر خوش ہیں، اللہ اس گھر سے دو جنازے اٹھے، دو تکڑے جوان شہید ہو گئے، کچھ تو غم ہوتا، کچھ تو افسوس ہوتا، تیرے کھل کھلا رہے ہیں، یہ دودھ کھا، یہ دودھ پی لو، یہ گلاب جامن کھا لو، یہ انگور کھا لو، یہ شہید کا پرانا خط ہے یہ پڑھ لو، یہ شہید کی چادر ہے یہ آپ کے لیے ہے، یہ شہید کا مصلی ہے، اس کی خواہش تھی کہ اس کی شہادت کے بعد ایک نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، یہ شہید کی پھوپھی نے قرآن بھیجا ہے، اسی اثنا میں مجھے خط لا کے دیا گیا، میں نے خط کھول کے پڑھا، میرا سر آسمانوں کے اوپر جا کے ٹکرانے لگا، میرے بھائی میرا خاوند شہید ہو گیا ہے، آپ ہمارے گھر آئے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ اپنی دکھی بہن کے لیے بھی فدائی حملے کا بندوبست کر دیجئے، اگر میرا خاوند شہادت کے لائق تھا تو میں غریب بھی تو شہادت کے لائق ہوں، نیچے اس بیوہ کا نام لکھا ہوا ہے جس نے زندگی کی چند بہاریں دیکھی، اب خاوند جا چکا، دوسری تیسری شادی کی فکر نہیں، سینڈل جوتے ساڑی کی فکر نہیں، میک اپ بیوٹی پارلر گھومنے پھرنے کی فکر نہیں، فکر ہے تو رب کے لیے کٹنے کی، فکر ہے تو رب کے لیے مرنے کی، اس کی آنکھوں میں آئیڈیل کوئی دھیانہ نہیں، خط میں لکھا تھا بھائی جان وفا ادریس فلسطین کی بچی اگر فدائی حملہ کر سکتی ہے تو کیا میں نہیں کر سکتی، میں وفا ادریس نہیں بن سکتی، میں نے کہا سبحان اللہ، آج کی لڑکی آج کے گھر میں ٹی وی ہوتا، اس کی آئیڈیل لتا ہوتی، اوشا بھوسلے ہوتی، ہمارے وزیر داخلہ کی محبوبہ تپو ہوتی یا کوئی اور ہوتی، لیکن اس کی محبت کس کے ساتھ ہے، اس کی محبت وفا ادریس کے ساتھ ہے، قربان جاؤ اس کی بہن پہ، میں نے اسے تسلی کا خط لکھ دیا، تین چار دن بعد ایک خوبصورت سا جوان آیا، 25 سال کا جوان ہے، کہتا ہے نوکری چھوڑ کے آ رہا ہوں، یہ میرا خط لے لو، میں نے خط پڑھا، اسی بہن کا خط تھا کہ بھائی بد قسمت بہن کو قبول نہیں کیا، میرے خاوند کے بعد بھائی کو تو فدائی حملے کے لیے بھیج دو، کس کس سے ہم انڈیا سے بہت مشکل سے چھوٹ کے، آپ لوگوں کو پتہ ہے مشکل سے چھوٹ کے آئے، آسانی سے آئے تھے جی، 18 مجاہد شہید ہوئے، اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے انڈین ہیں یہ لوگ، اور ہمارے ایک وزیر صاحب کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے تبو سے شادی کرتا ہوا، انڈین فنکارا ہے تبو سے، انشاءاللہ میری حکومت آ گئی تو میں کروا دوں گا انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے، خود نکاح پڑھوں گا، ہم تنگ دل نہیں ہیں، تم مجاہدوں کے لیے تنگ دل ہو، ہم تمہارے لیے نہیں، ہم مجاہد بھیجیں گے انشاءاللہ، پھر بہت کچھ ہوگا، پھر وہ مسلمان ہوگی، پھر تم سے شادی ہو جائے گی، کون سا مشکل کام، آپ سارے لوگ چھوارے کھانے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہاں پھر جس جس گھر میں چھوارے جائیں گے وہاں بھی چھاپا پڑے گا ان چھواروں کے اوپر کہ دہشت گرد چھوارے کھا رہے ہیں، لگتا ہے دانت تیز کر رہے ہیں، کہیں حملہ کرنے کا ان کا ایکشن ہوگا، فلان ہوگا ان کا، فلان ہوگا، مت منڈوانا داڑیاں کسی کے چھاپے کے ڈر سے، مت منڈوانا، اور ڈٹ جاؤ، اور رب کے دیوانے ڈٹ جاؤ، 10 چھاپے نہیں 20 چھاپے مارے ہیں، تمہارے نبی نے روزانہ مارے کھائی ہیں، ہمیں تو کبھی کبھی پڑتی، صدیق اکبر نے روزانہ مارے کھائی ہیں، مجھے تمہیں تو کبھی کبھی کوئی ڈراتا ہے، یہ دین ایسے مجھ تک اور تم تک نہیں پہنچا، ابو قدامہ المقدسی لکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین ظالم و خبیثوں نے حملہ کر دیا، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، داڑھی پہ ہاتھ جا رہا ہے، دھکے دے رہے ہیں، صدیق اکبر چھلانگ لگا کے پہنچے، اللہ کے نبی پر لیٹ گئے، ان کو بچا لیا، قربان جاؤ، پھر مشرکوں نے انہیں مارنا شروع کیا، کہتے ہیں جسم کی کوئی جگہ سلامت نہیں چھوڑی ظالموں، داڑھی میں خون تھا، چہرہ مبارک پہ نیلے داغ تھے، دانتوں سے زخم ٹپک رہے تھے، خون ٹپک رہا تھا، پہچانے نہیں جاتے تھے اور بے ہوش پڑے، قوم قبیلے والے آ گئے کہ قریشیوں تم نے ہمارے قبیلے والے کو مارا، ہم بدلہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، صدیق اکبر کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا، آنکھ کھولی، اپنے قبیلے کے مشرک چاروں طرف کھڑے، مصیبت کے وقت ہمارے مجاہد بھی دائیں بائیں ادھر ادھر، اس کا کارڈ اس کا فون، اپنے غیروں کے پاس جھکتے ہیں کہ کوئی چھاپے سے بچا لے؟ دیکھو تو صحیح کن کے ناموں کے نعرے تم لگاتے ہو؟ مشرک کھڑے ہیں، حمایت میں کھڑے ہیں۔ صدیق کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، پوچھا میرے آقا محمد رسول اللہ کا کیا حال؟ وہ غصے میں سارے چلے گئے جو پھر اسی کے نام لے رہا۔ ماں آئی کسی طرح گھسیٹ گھسیٹ کے گھر اٹھا کے لے گئے، حلوہ پکایا کہ دانت ٹوٹے ہوئے روٹی نہیں کھا سکیں گے۔ پھر ہوش آیا، منہ میں دینے لگی، کہا خدا کی قسم جب تک حضور کی حالت معلوم نہیں ہوگی نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہاں سے پوچھ کے آؤ؟ کہا فاروق اعظم کی بہن، عمر کی بہن، مسلمان ہے، اس سے پوچھو، اس کو پتا ہوگا۔ ان کے پاس گئی، وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی، کہا ابو بکر سلامت ہے، آقا سلامت ہے، کھا لو تھوڑا سا۔ کیا میں اور تم اتنے مقدس ہو گئے کہ مارے نہیں کھا سکتے؟ ہم چھاپوں سے ڈر کے جہاد چھوڑ دے؟ ہم نے کون سی چوری کی ہے؟ خدا کی قسم ہمارے علماء نے بچپن میں ہمیں مدرسے میں پڑھایا، بغیر ٹکٹ ریل گاڑی کا سفر مت کرنا، بجلی چوری مت کرنا، ورنہ پورے ملک کے مقروض ہو جاؤ گے۔ ظالموں، ہم نے تو یہ جرائم بھی اس ملک کے ساتھ نہیں کیے ہوئے، پھر بھی ہمارے ان بچوں کو ستایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں؟ جہاد کسی مفکر کا فلسفہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ مگر مجاہدوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہیں مار کے بعد ہوش آتا ہے تو تم دین کا، محمد کا اور جہاد کا نام کیوں نہیں دیتے؟ جو ذمہ داری صدیق اکبر پر تھی وہی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ بڑے لوگ تھے کافی نہیں ہے، کافی نہیں۔ آج یہ کون ہے؟ مجھے بتاؤ کون ہے یہ جنہوں نے افغانستان میں اس خبیث دجال کی گردن کو ناپا ہوا ہے؟ کیا میرے اور تمہارے جیسے انسان نہیں ہے؟ سلام ہو ان کی ماؤں پہ جنہوں نے ایسے شیر بچے جنے، سلام ہو ان پھیلوں پر جو اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہوں گی تو تشکر کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوں گے۔ اور عبرت کریں وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے وہ بیٹی بیٹے اور بچے تیار کیے، جو نوٹوں پر سانپ بن کے بیٹھتے ہیں، جو کافروں سے ڈرتے ہیں، جو دنیا کفر کے سامنے جھکتے ہیں، اور روئے روئے روئے وہ مائیں جن کے بچے آج کافروں کی طرف سے بندوقیں اٹھا کے پھرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے ہمارے بازو استعمال ہوں گے۔ ہائے کاش، ہائے کاش آسمان یہ منظر نہ دیکھتا کہ مسلمان کا بازو، مسلمان کی بندوق اور کافر کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ایسے عذاب سے پہلے تو موت مانگ لینی چاہیے۔ اللہ، اگر ہماری قسمت میں بھی کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں موت۔ یہ سال ہم مولانا اعظم طارق کے بعد ہمیں چاروں طرف سے فون آ رہے کہ اپنا خیال رکھو۔ نے کہا یہی خیال رکھا ہوا ہے کہ شہادت کے طلبگار ہیں انشاءاللہ۔ کراچی والوں، ہم اپنی ذمہ داری اللہ کے فضل سے پوری کر چکے ہیں، اور اب تک علماء کو شہید کیا گیا، اب تک علماء کا خون بہایا گیا، اور انہیں تر نوالا سمجھا گیا۔ لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، اس آسمان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، خطابت کے زور پہ نہیں کہتا، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنی موت ٹالنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ رب کے فریض جہاد کو سمجھ کر، اس فریض جہاد کی فطرت کو پہچان کر، اس کی رگوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب مجاہدین کے کسی خادم کا خون بہایا جائے گا، جہاد جوبن پہ آئے گا، جہاد بہارے دکھائے گا، اور انتقام کی آگ دنیا کے ان خطوں تک جائے گی جن تک کسی کا تصور بھی نہیں جائے گا۔ ڈالر پھینکنے والوں پھینکو، پونڈ پھینکنے والوں پھینکو۔ بندوقیں تیار کرنے والوں کرو آؤ ہاتھ بڑھاؤ انشاءاللہ تمہیں جواب ملے گا اور تمہیں انتقام کی وہ آگ دیکھنی پڑے گی جس آگ کا مشاہدہ تم نے 11 ستمبر کے دن اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا تھا. ہمیں مارنا ممکن ہے آسان ہو, اس خون کا بوجھ اٹھانا انشاءاللہ بہت مشکل ہوگا, اس خون کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوگا انشاءاللہ. اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ جلدی پیو تاکہ تمہارے پیٹ پھٹیں, جلدی آگے آؤ. ہم نے امت تک اللہ کے فضل و کرم سے جس اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنا ہاتھ اس چھوٹے سے مجاہد کے ہاتھ پہ رکھا تھا اور جہاد کی جو ذمہ داری ہوئی تھی, رب کعبہ کی قسم ایک لمحہ اس سے غداری نہیں کی, ایک لمحہ اس سے پیٹ نہیں پھیرائی. کراچی میں بہت باتیں ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیا یہ کیوں نہیں کیا, ان سے جا کے پوچھو کہ خود انہوں نے کیا کیا. جہاد کسی اور سے کروانے کی چیز نہیں ہے, خود کرنے کی چیز ہے. رب کا قرآن سب کے لیے برابر نازل ہوا ہے, علماء کے لیے, عوام کے لیے, مجاہدوں کے لیے. لوگوں تم نے ہمیں چندہ دیا, رب کعبہ کی قسم یہ ہاتھ صاف ہے, ہم نے تمہارا چندہ نہیں کھایا. اس ہزاروں کے مجمع کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تمہیں دکھا رہا ہو, تمہیں ان ہاتھوں پر اپنے چندے کی کوئی میل نظر نہیں آئے گی. لوگوں تم نے اپنے بچے ہمارے حوالے کیے, ہم نے ان میں سے کسی کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا, اپنی شہرت کے لیے استعمال نہیں کیا, اپنی عزت کے لیے استعمال نہیں کیا. انہیں رب کا رستہ دکھایا, انہیں دین کا رستہ دکھایا, انہیں ذکر کا رستہ دکھایا, انہیں تلاوت کا رستہ دکھایا. رب کعبہ کی قسم ہم نے کسی مجاہد کو گرفتار نہیں کروایا, کسی مجاہد کی مخبری نہیں کی. رب کعبہ کی قسم ہم نے طالبان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی. رب کعبہ کی قسم ہم نے افغانستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی. میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, ہم نے جہاد کا کلمہ مسلمانوں تک پہنچا دیا. کراچی والوں گواہ رہنا, ہم نے جہاد کے معنی بتا دیے, جہاد کا مفہوم بتا دیا, جہاد کی آیتیں سنا دی, جہاد کے فضائل بتا دیے. اور لوگوں کی دھمکیوں کے باوجود, لوگوں کی تہمتوں کے باوجود, لوگوں کے الزامات کے باوجود تم تک پہنچ کے جہاد کا پیغام دے دیا. اے میرے اللہ گواہ رہنا, میں نے کوہاٹ کی سرزمین پہ ہزاروں علماء کے سامنے قرآن کی 484 آیتیں ان کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اللہ میں چھوٹا ہوں, اللہ میں گناہگار ہوں, لیکن میں نے تیرے فریضہ جہاد کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی. میں کل بھی امیر المومنین ملا عمر مجاہد کو اپنا امیر تسلیم کرتا تھا اور اس کی خاطر جیلیں کاٹتا تھا, آج بھی امیر المومنین کو اپنا شرعی امیر تسلیم کرتا ہو. اس کی خاطر جان دینی پڑی دے دوں گا, جس دن کٹانی پڑی کٹا دوں گا. امیر المومنین کے گھر کو اجاڑنے والوں غداری مت کرو. روئے زمین پہ اس وقت کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہو, نبی کی رضا حاصل کر سکتے ہو, تو وہ ایک شخص ہے جس کا نام ملا محمد عمر مجاہد ہے. ہمیں کچھ پتا نہیں. ہمارا وہ صاحب عظیمت انسان جس نے اس پاکستان پر بھی بڑے احسانات کیے تھے آج کس حالت میں ہے. میں نے اپنی اسیری کے دوران جب بہت زیادہ ان کی یادوں نے دل کو گھیر لیا اور دعاؤں میں لگا رہا تو دیکھا کہ حضور کے روزے کے اندر سے نکل کے گلے لگا رہے ہیں. میں ان کی حفاظت کی دعائیں مانگتا ہوں. حکمرانوں, ملا عمر کے جماعت میں بغاوت کے فیصلے مت کرو، کراچی کے علماء ملا عمر کی جماعت کو مت توڑو، ملا عمر تمہیں نہیں ملے گا، مت جاؤ ان کے ناموں پر، مت جاؤ ان کی شخصیتوں پر، خدا کے لیے شخص کی حفاظت کرو، میں جھولی پھیلا کے کہتا ہوں اس کی حفاظت کرو، مجھ جیسے ہزاروں اس کے قدموں میں مارے جائے، اس کا نعم البدل دنیا کو نہیں مل سکتا، اس نے 400 سال بعد اسلام کی لاج رکھی، اس نے زمین پہ رب کے نظام کو نافذ کر کے دکھایا، اس نے مسلمان ماں بہنوں کا تحفظ کیا، اس نے انڈیا کو شکست سے دوچار کیا، اس نے مہمانوں کو پناہ دی، اس نے پاکستان پر لوگوں نے اسے کہا کہ حملہ کرو تانے دیے، اس نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا، آج تک کوئی ثابت کر دے کہ پاکستان نے ایک کاروائی بھی طالبات نے کی ہو، یہ ملا عمر کا صبر تھا، ملا عمر کا ایمان تھا، آج پتا نہیں اس کو کھانے کو روٹی ملتی ہے کہ نہیں، آج پتا نہیں وہ کن مصیبتوں میں ہے، اور ہم اس کے ساتھ بے وفائی کر دے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، آسمان یہ منظر نہیں دیکھے گا، ملا عمر کے ساتھ وفاداری کا ہم تجدید عہد کرتے ہیں، اور پوری امت کے مسلمانوں کو کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس عہد میں شریک ہو جائے، جو اس عہد میں شریک ہوگا ہاتھ کھڑے کر کے رب سے اپنے عہد کو پکا کرے، مسلمہ پر امیر المومنین کے احسانات، اور اس وقت جو کوئی جو کچھ بھی ہے اللہ کے بعد، اگر اس میں کسی کی محنت کا اثر ہے تو وہ ملا عمر کی محنتوں کا اثر ہے، آپ غداری تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، جو جیل جائے جو رو پوچھ ہو اس کے پیچھے ڈھول لے کے شروع ہو جاؤ، آج ملا عمر پہ الزامات ہیں، سارے عہدے کندھاریوں کو دیے ہوئے تھے، نہیں وہ جاپانیوں کو دیتا سارے عہدے بلا کے، اگر سارے عہدے کندھاریوں کو دینے سے ملک میں رب کا نظام آتا ہو تو یہ گناہ ہے کیا؟ حضور پاک نے سارے عہدے قریش والوں کو دیے کہ نہیں دیے؟ الائمت من قریش فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وسیع البنیاد، نمائندگیاں تو ہم 400 سال سے دیکھ رہے ہیں، ذلیل یہ نہیں تھا جی، وہ نہیں تھا تو یوں نہیں تھا تو ایسا نہیں تھا، جن لوگوں کو پہچان ہی ملا عمر کے ذریعے سے نصیب ہوئی وہ بھی آج اس کے مخالف جا رہے ہیں، مسلمانوں بے وفا مت بنو، ملا صاحب تم سے کیا مانگ رہے ہیں، مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، اپنی رات کی 3 بجے کی دعائیں تو دے دیا کرو اس شخص کو، جس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ سال ہا سال صدیوں تک مل کے ساری امت نہیں کر سکتی ہے، اس کے عیبوں کو مت ٹٹولو، میں بہت واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، فیصلہ کن سال ہے، اپنے اندر جہاد کے بارے میں جذباتیت نکال کے نظریات کی دنیا میں آؤ، جو جہاد کی حفاظت کرے گا رب کا محبوب و مقرب بنے گا، جو اس مظلوم فریضے کے ساتھ جڑے گا عظمتیں رفعتیں سعادتیں پائے گا، ہم نے جہاد کی بات اپنے گھر سے نہیں لائی ہے، جہاد کی بات کسی گلی سے نہیں لائی ہے، بہت معذرت کے ساتھ اپنے حکمرانوں سے پوچھتا ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم نبی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اگر مانتے ہو تو پھر ہمیں بھی ماننے دو، اگر نہیں مانتے ہو تو اعلان کرو، ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، ہم نے جہاد اپنے گھر سے نہیں لایا، رب نے ہمیں حکم دیا کہ کرو تو ہم کرتے ہیں، کیا ہم تمہاری وجہ سے رب کا حکم چھوڑ دیں؟ کیا تم یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ لینا گوارا کرو گے؟ جب قیامت کے دن جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، کسی کا کوئی تعویذ گندا کام نہیں آئے گا، کسی کا کوئی پیر مرید بھائی بیٹا کام نہیں آئے گا، کسی کا کوئی نام عہدہ کام نہیں آئے گا، کیا تم اپنے کندھوں پر یہ بوجھ لوگے کہ رب پوچھے گا میں نے 484 سے زائد آیات میں جہاد و قتال کا حکم دیا تھا، میں نے اپنے نبی کو 61 سال کی عمر میں جہاد کے میدان میں خود بھیجا تھا، میں نے اپنے نبی کو مسجد نبی چھوڑ کے لڑنے کے لیے بھیجا، میں نے اپنے نبی کو تھوڑی طاقت ہونے کے باوجود مشرکین کی زیادہ طاقت سے چکر لینے کے لیے بھیجا، حکمرانوں بتاؤ تم نے قوم کو جہاد سے کیوں روکا تھا؟ کیا تم میرے مقابلے میں کھڑے تھے؟ پھر قرآن کھڑا ہوگا، قرآن کہے گا ربا میں سورہ انفال سناتا تھا، میں سورہ برات سناتا تھا، میں سورہ ممتحنہ سناتا تھا، میں سورہ فتح سناتا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ قرآن والا جہاد چھوٹا جہاد ہے، ہم جو جہاد بتا رہے ہیں بڑا جہاد ہے، ربا یہ میرے دشمن بھی تھے، پھر میرے آقا آ جائیں گے جو تمہارے بھی نبی ہے ہمارے بھی نبی ہے، ہمیں دہشت گرد کہنے والوں حوض کوثر پہ تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، پانی تمہیں بھی وہیں سے ملے گا، ہمیں بھی وہیں سے ملے گا، شفاعت اگر ہوگی تمہاری بھی وہیں سے ہوگی، ہماری بھی وہیں سے ہوگی، نبی اپنے زخم دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ جہاد کے دشمنوں کیا تمہیں میرے زخم یاد نہیں تھے؟ اور یہود و نصارہ کو یار بنانے والوں تمہیں میری باتیں یاد نہیں تھی کہ یہود و نصارہ سے یاری مت کرنا، یہ ان کی یاری تمہارے لیے خطرناک ہے، لوگوں جب نبی زخم دکھائیں گے اس وقت اگر ہمارے چہروں پہ آفٹر شیو کریم یا ہمارے چہروں پہ امریکی لوشن لگا ہوا ہوگا تو بتاؤ شفاعت کے لیے کس کے قدموں میں گرو گے جا کر؟ بات ضد کی نہیں، بات مجبوری کی ہے، تم زمین کے خداؤں سے مجبور ہو، ہم رب کریم سے مجبور، تمہیں اوپر کا آڈر ہے، ہمیں سب سے اوپر کا آڈر ہے، ضدی نہیں ہے ہم لوگ، ضدی نہیں، تم بش کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم اس کی کیسے نافرمانی کریں جو ہر لمحہ ہمیں ساتھ دے رہا، جس کے ہاتھ میں کرسیاں بھی ہیں اقتدار بھی ہے، جو اپنی طاقت کے عجیب عجیب مناظر دکھاتا ہے، عبد القدیر جیسا مجاہد امریکہ سے مل کر کابل میں مر گیا اور اسامہ 2 سال سے زندہ ہے، ہمیں پھر ہوتا ہے کہ ہم رب ہی کو مانیں؟ اگر امریکہ نے بچانا ہوتا عبد القدیر کو بچا لیتا، امریکہ نے بچانا ہوتا عبد الحق کو بچا لیتا، امریکہ نے بچانا ہوتا احمد شاہ مسعود کو بچا لیتا، نہیں بچا سکا، میرے رب نے جس کو بچانا ہے بچا رہا ہے اور جن کو لے جا رہا ہے دلہا بنا کے لے جا رہا ہے، میرا رب جن کو رکھ رہا ہے عزت سے رکھ رہا ہے، انہیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا، اور جن کو لے جا رہا ہے وہ مہکتے ہوئے جا رہے ہیں، خوشبو بکھیرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تم ان کی نافرمانی سے ڈرتے ہو، پھر ہم اس سے کیوں نہ ڈرے جو بہت انتقام والا ہے، جس نے فرعون کو نہیں چھوڑا، جس نے نمرود کو نہیں چھوڑا، اگر خدا کی قسم جہاد رب کا حکم نہ ہوتا ہم چھوڑ دیتے، اگر قرآن کا حکم نہ ہوتا چھوڑ دیتے، اگر نبی کا حکم نہ ہوتا چھوڑ دیتے، نبی نے کہا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی، ہر زمانے میں موجود رہے گی، سورج نکلے گا وہ ہوں گے، سورج غروب ہوگا وہ ہوں گے، دنیا میں کفر ہوگا وہ ہوں گے، نہیں ہوگا نہیں ہوں گے، کیا تم کہتے ہو نبی جھوٹے ہو جائے؟ نہیں نہیں نبی جھوٹے نہیں ہوں گے، ہم اس جماعت میں کھڑے رہیں گے، تم ایک بازو کاٹو گے ہم دوسرے بازو میں وہ جھنڈا تھام لیں گے، دوسرا کاٹو گے سینے سے تھام لیں گے، نبی کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے لفظ سچے ہوا کرتے ہیں، نبی نے ایک جماعت کی اشارت دے دی، آؤ تم بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، جماعت لڑے گی، قتال کرے گی، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ اتریں گے اور غالب رہے گی، منصور رہے گی۔ لوگوں بتاؤ، نبی سچ کہتے ہیں کہ سچ نہیں کہتے؟ سپر پاور صرف اللہ۔